Linui lin și iar lin, bate vântul câte lin, frunză verde de mălin. Linui lin și iar lin, bate vântul câte lin, frunză verde de mălin. Sculați gazde nu de mălin. Linui lin și iar lin, bate vântul cât e lin, frunză verde de mălin. Că-i vremea de să scula, ca să le linui lin și iar lin, bate vântul cât e lin, frunză verde de mălin. Linui lin și iar lin, bate vântul cât e lin, frunză verde de mălin. Și iar lin, bate